Եթերում ասպարես հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է, ստուդիայում է Ծովինար Գրիգորյանը։ Լույս է տեսել Վլադիմիր Հովսեփյանի «Իրավունքը և արդարադատությունն Արցախում» գիրքը։ Աշխատությունը ժամանակային առումով ընդգրկուն է, միջնադարից սկսվում և ավարտվում է մեր օրերով։ Հեղինակը ԼՂՀ Գերագույն դատարանի դատավոր է, վաստակավոր իրավաբան, միաժամանակ դասախոսում է Արցախի մայր բուհում։ Պարոն Հովսեփյան, եթե դասախոսական աշխատանքով չզբաղվեի, կծնվեր այս գիրքը։ Գիրքի ստեղծման գաղափարը վաղուց էր ծագել, վաղուց էի մտմտում նման մի աշխատություն ստեղծելու, բայց քանի որ ինձ հրավիրեցին Արցախի պետական համալսարան դասավանդելու դատական իշխանության հիմնահարցերը առարկան, զգացի, որ Արցախի իրավունքի արդարադատության վերաբերյալ շատ քիչ գրականություն կա, շատ քիչ աղբյուրներ կան, կամ եղած գրականությունը ցրված է տարբեր գրքերում։ Առաջացավ միտ դրանք իմի բերել, հավաքել և ստեղծել մի աշխատություն, որպեսզի ուսանողների համար հետագայում հեշտ մատ չլինի այդ առարկան ուսումնասիրել։ Միևնույն է, գիրքը կծնվեր, բայց դասախոսական աշխատանքը նպաստեց, որ գործը ավելի արագ կատարվի։ Դասախոսական աշխատանքը խթան հանդիսացավ, որ այդ գրքին ես վերաբերվեմ ամենայն պատասխանատվությամբ, և ծնվեց երկար տարիների իմ այդ գիրքը։ Ասմեք, երկար տարիների քանի տարի եք աշխատել և որն է եղել ձեր նպատակը, բացի այն, որ ուսանողները ունենան ձերքի տակ գրականություն, տարբեր աղբյուրներում չփնտրեն անհրաժեշտ նյութը, ինչ եք ընդհանրապես ցանկացել ասել այս մենագրությամբ։ Այդ գրքի վրա ես աշխատել եմ շուրջ 6 տարի։ Խորհրդային իշխանության տարիներին պատմական Արցախի վերաբերյալ շատ քիչ գրականություն է եղել, շատ քիչ։ Իսկ անկախության հռչակումից հետո Լեռնային Ղարաբաղի վերաբերյալ, պատմության վերաբերյալ բավական մեծ գրականություն ստացվեց, բայց Արցախի իրավունքի եւ արդարադատության հարցերը այդ գրական աշխատություններում շատ քիչ է շոշափվել, շատ քիչ աղքատիկ ձևով, եւ իմ մեջ միտք առաջացավ, ապացուցեմ, որ եթե ասում ենք Արցախը դարերի ընթացքում, եթե նույնիսկ անջատված է եղել մայր հայրենիքից եւ ունեցել է պետականության ինչ որ կարգավիճակ, թեկուզ եւ կիսանկախ միլիկությունների ձևով, իշխանության ձևով, ապա այդ կարգավիճակներին հանգույն նա ունեցել է իրավունք, ունեցել է դատարաններ, ունեցել է իշխանություն, իրապահ մարմիններ։ Այն նպատակս դա եղել։ Դուք ասում եք գրականություն, գրականագետների խնդիրը ամենևին իրավունքի պատմություն ներկայացնելը չէ, պարզապես ժամանակաշրջանը ներկայացնելիս նաև տվյալ ժամանական շրջանում ստեղծված գործերի մասին են խոսել։ Ճիշտ եք ասում, ոչ միայն գրականագետներն են զբաղվել այդ հարցով, պատմաբանները, զբաղվել են նաև պատմաբանները, տնտեսագետները, ամենից շատ զբաղվել են պատմաբանները, բայց ինչպես ասում են, պատմաբանները տեսնում են պատճառները չնկատելով հետևանքները, իրավաբանները տեսնում են հետևանքները չնկատելով պատճառները։ Այսինքն այդ ժամանակաշրջաններում միջնադարից սկսած մինչև մեր օրերը, խոսենք վաղ միջնադարի մասին, ուշ միջնադարի մասին, այդ գործերը չեն քննվել իրավագետի տեսանկյունից։ Այդ գործերը քննվել են իրավագետների տեսանկյունից, ճիշտ ասած, բայց իրենց մի տեսակ շփոթեցրել է այն հարցը, որ այդ աշխատությունների մեջ օգտագործվել է աղվանք աղվանից աշխարհ եզրույթները, և այդ պատճառով նրանք այդ աշխատություններին զգուշավորությամբ են մոտեցել, բայց իրողություն է, որ աղվանք աղվանից աշխարհ հասկացությունները հայոց արևելից կողմանքն է, պատմական մեր հայրենիքն է, պատմական Արցախ և ուտիկ հայ աշխարհն է, պարզապես աշխարհագրական դրանք անվանումներ են, ինչպես ասենք Նախճեվան աշխարհը կամ Վասպուրական աշխարհը, նույնն էլ աղվանք աշխարհը հայոց արևելից աշխարհի արևելյան կողմն է։ Առանձին գլուխներ եք նվիրել Վաճագան արքայի կանոնական սահմանադրությանը, Պարտավի ժողովի կանոններին, Դավիթ Հալավկավորդու կանոնական օրինադրությանը և Մխիթար Գոշի դատաստանագրքին։ Որն է նրանց տեղն ու դերը հայ իրավունքի պատմության մեջ, դրանց առաջինը չէ, որ անդրադառնում եք, որն է նորությունը ձեր մոտեցման մեջ։ Նրանց տեղն ու դերը շատ մեծ է, շատ բարձր է, յուրաքանչյուր ազգ, եթե ունենա նման իրավական մտքի հուշարձաններ, կարող է հպարտանալ դրանցով։ Մեր երկրամասը, երբ որ պատմական հայրենիքից անջատվեց 5-րդ դարում, կուլ չգնաց, նա միացվեց, բռնակցվեց աղբանից աշխարհին, նա կուլ չգնաց, այս ստեղծվեց այս երկրամասում պետականություն, եւ այդ պետականության թագավորը Վաճագան բարեպաշտը երկրում կարգու կանոն, օրինականություն, իրավակարգ ստեղծելու համար ստեղծեց այդպիսի մի իրավական մտքի խոշոր հուշարձան, ինչպիսին կանոնական սահմանադրությունն է։ Աշխարհում առաջին անգամ սահմանադրություն բառը օգտագործվեց հենց այդ իրավական մտքի հուշարձանի մեջ։ Սահմանադրություն բառի ներկայիս իմաստով չեմ ասում, բայց որ այդ իրավական մտքի հուշարձանի մեջ սահման դրվեց, թե ինչպիսի գործողություններ պետք է կատարեն հոգևորականները, ինչպիսի գործողություններ պետք է կատարեն աշխարհիկ դերերը, իրավասությունները նրանց ճշտվեց, կարելի ասել, որ արդեն դա սահմանադրություն է բառի իմաստով։ Այսինքն մինչ այդ եկեղեցական կանոններ ովին առաջնորդվում վաճական արքայի կանոնական սահմանադրությամբ եկեղեցական եւ աշխարհիկ ոլորտները առանձնացվեցին։ Այո, վաճական բարեպաշտի սահմանադրությամբ կարգավորվեցին ինչպես եկեղեցական հարաբերություններ, այնպես էլ աշխարհիկ հարաբերություններ։ Նույնիսկ պատժի նշանակման հարցում կարգավորեցին, որ պատիժներն են կարգավորում աշխարհիկ հարաբերությունները, որոնք եկեղեցական։ Հայ իրականության մեջ, եթե զուգահեռներ անցկացնենք, իրավունքի նման հուշարձաններ տվյալ ժամանակաշրջանում, ինչպիսի վաճական արքայի կանոնական սահմանադրությունը, Պարտավիր ժողովի կանոնները կամ Դավիթ Ալավկա որդու կանոնական օրենադրությունը կան։ Ես չեմ ուզում տեղական հայրենասիրության մեջ ընկնեմ, բայց կարող եմ ասել, որ հայ ժողովրդի իրավական մտքի հուշարձանների մեծ մասը ստեղծվել է մեր երկրամասում։ Դրանք են վաճական թագավորի կանոնական սահմանադրությունը, Պարտավիր ժողովի կանոնները, որոնք կարգավորում են նաև աշխարհիկ հարաբերություններ, Դավիթ Ալավկա որդու կանոնական օրինադրությունը։ Սա նշանակությունը որն է, ինչ նորություն մտցրեց Դավիթ Ալավկա որդին։ Մեր երկրամասը արդեն Բագրատունիների թագավորության անկումից հետո պիտեսակ այստեղ անիշխանություն էր տիրում։ Տիրում էին մահմեդական իշխողները, և նրանք մեզ քննադատում էին, որ չունեինք օրեսգիր, օրենքներ, և հրաժարվում էին իրենց օրենքներով դատել հայ մարդկանց։ Եվ ահա Դավիթ Ալավկան առաջին փորձը կատարեց դատաստանագիր ստեղծելու համար, և նրա փորձը ընդօրինակեց Մխտար Գոշը, նրա աշխատությունը հիմք հանդիսացավ, և Մխտար Գոշը գրեց իր հռչակավոր դատաստանագիրքը, որի մի շարք նորմեր վերցված են Դավիթ Ալավկա որդու օրինական կանոնադրությունից։ Մխտար Գոշին ինչն է ստիպել գրելու դատաստանագիրքը։ Ես ծանոթացել եմ ձեր աշխատությանը, նշում եք, որ պատճառներից մեկն է լայն է, որ օտարները մեզ նախատում էին, որ մենք չունենք սեփական օրենսդրություն, ազգային իրավունք եւ արդարադատություն։ Ինձ համար իսկապես նորություն էր, որ Մխտար Գոշը առաջինն է ձեռնարկել, միթե մինչ այդ ստեղծված վաճական արքայի կանոնական սահմանադրությունը, Պարտավիր ժողովի կանոնները կամ Դավիթ Ալավկա որդու կանոնական օրինադրությունը իրավունքի հուշարձաններ չէին, ինչու էին օտարները մեզ նախատում դրա համար։ Ինչով է առանձնանում Մխտար Գոշի դատաստանագիրքը։ Մխտար Գոշի ժամանակներում պետականության մնացորդներ կային, դեռևս հայկական իշխանության մնացորդներ կային, մեկը մեր երկրամասում էր, Արցախի պետական իշխանությունը, որի իշխանած իշխանը Վախթանգն էր, որի մոտ Մխտար Գոշը ձեռնամուխ եղավ իր հրճակավոր դատաստանագիրքը գրելուն, և մենք պետք է պարծենանք դրանով։ Նաև Վախթանգ իշխանն է հորդորել Մխտար Գոշին, որ ձեռնամուխ լինի նման գործի։ Ես կասեի ավելի ճիշտ, պետականությունը այստեղ մեզ մոտ բարգավաճում էր ապրում, և Մխտար Գոշը կարծես թե կանխազգում էր, որ պետք է պետականությունը հայոց նորից վերականգնվի, իսկ պետականությունը վերականգնելու համար պետք է օրենսգիրք լինի, միջհայտ եկեղեցական կանոններով էր ամեն ինչ կարգավորում։ Նույնիսկ նաև դատաստանագրքում ծովային իրավունքի վերաբերյալ նորմեր էր նախատեսել, և դա չնոր չէ։ Մի քանի տարի հետո Կիլիկիայում ստեղծվեց հայկական պետականություն, և Կիլիկիան ուներ ծովային նավատոր, այնպես որ Մխտար Գոշը մեծ մարգարե էր, նա գուշակում էր, որ վաղ թե ուշ պետք է հայոց պետականությունը վերականգնի, իսկ վերականգնելու դեպքում պետք է պետությունը ունենա օրենքների ժողովածու։ Ես ասում եմ, թե Մխտար Գոշը դրա համար ձեռնամուխ եղավ իր հռչակավոր դատաստանագիրքը գրելուն, որը ապրեց դարեր, նույնիսկ կիրառում էր 19-րդ դարում, հայկական գաղութներում։ Սմբատ Գունստաբլը իր օրենքների ժողովածույում Մխտար Գոշից է ընդօրինակել ծովային օրենքները, թե ինչպես պիտի կարգավորվեն։ Առաջին հերթին ասեմ, որ նա եւս արմատներով Արցախ աշխարից է, նախնիները Արցախ աշխարից են գնացել։ Նրա դատաստանագիրքը, ես կասեի, ամբողջությամբ քաղված է Մխտար Գոշի դատաստանագրքից, հարմարեցված տեղական պայմաններին, դա ես սխալ չեմ համարում, եթե կա պատրաստի դատաստանագիրք, նա օգտագործել է այդ պատրաստի դատաստանագիրքը, ինչպես նաև տեղական օրենքները եւ ստեղծել մի ժողովածու Կիլիկիայում պետականության տարիներին օգտագործել են այդ դատաստանագիրքը։ Իրավական նշած աղբյուրները քննության առնելիս ադրբեջանական վայ գիտնականների սուտն ու կեղծիկն եք վերհանում, որոնք ճգնում են ցույց տալ, որ իբր դրանք աղվանական իրավունքի հուշարձաններ են, իսկ ադրբեջանցիները ըստ ադրբեջանական պատմագիտության մեջ գոյություն ունեցող մի տեսակետի աղվանների հետնորդներն են։ Ընդհանրապես ամբողջ մենագրության մեջ այդ գիծը պահպանվում է, ապացուցել ադրբեջանական պատմագետների, իրավագետների թեզերի սնանկությունը եւ ոչ միայն իրավական, այլ նաեւ քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական, մշակութային, կրոնական, հասարակական եւ այլ հարթություններում անցկացված զուգահեռներով ակներև դարձնել Արցախում երկու տարի տեղաբնիկներիս, հայերիս, մերիս հողից դուրս մղելու քաղաքականությունը։ Այսպիսի մի առած կա, եթե չունես սեփականը, ապա ուրիշին քոն համարիր։ Հիմի մարդիկ եթե իրենց չունեն, պետք է արդեն մանգան տեսնեն ուրիշներից ոնց վերցնեն։ Օրինակի վրա ցույց տամ, երբ որ 1965 թվականին ստեղծվեց Արշավախումբ Ադրբեջանի գիտությունների ակադեմիայի եւ Հայաստանի գիտությունների ակադեմիայի համատեղ Արշավախումբ, պատմական Արցախի տարածքում վիմագիր արձանագրությունները ուսումնասիրելու համար հազարավոր վիմագիր արձանագրություններ հայկական հայտնաբերեցին, իսկ ադրբեջանցիները ընդամենը մի քանի արաբատար արձանագրություններ գտան։ Նախապես որոշվել էր միասին հրատարակել։ Ադրբեջանցիները հասկանալի պատճառներով հրաժարվեցին։ Հիմա եթե իրավական մտքի հուշարձանները հայերը թարգմանել են, բնագիրները ոչնչացրել են, աղվաներ են հայերը, բնագիրը ոչնչացրել են, թարգմանել հայերեն, ներկայացնում են որպես իրենց։ Իսկ վիմագիր արձանագրությունները արդյոք բնագրերը նույնպես ոչնչացրել են եւ դեղը հայերեն արձանագրություններ գրել։ Հնարավոր է դա։ Խելքի ծերու բան է, չէ՞ դա։ Վերցնենք Մխտար Գոշի դատաստանագիրքը։ Բազմաթիվ անգամ նշում է, որ ինքը հայ է, ասում է մեր ապկար թագավորը, իրանք ապկար թագավոր չեն ունեցել, աղվանից պետություն եղել է, բայց նա վաղուցան այդ ացեղպատմության թատերաբեմից, նրանք նույնիսկ չեն կարողացել միասնական մեկ լեզու ստեղծել, մի մասն է զուգվել հայերի հետ, մյուս մասը մահմեդականացվել, այո, բայց դա եղել է շատ վաղուց, միջև այդ իրավական մտքի ուժարձանները ստեղծել է։ Մխտար Գոշի դատաստանագրքից հետո ըստ պատմաքաղաքական ժամանակաշրջանների շարունակում է դիտարկել օրինականության եւ արդարադատության հարցերը Արցախում։ Միանգամից գանք մեր օրերը։ Նախագահի կողմից հաստատվել է դատաիրավական բարեփոխումների 2013-ից 2017 թվականների ռազմավարական ծրագիր։ Որն է այս բարեփոխումների անհրաժեշտությունը։ Ինչ է ակնկալում։ Դատաիրավական բարեփոխումները մեկ անգամվա գործընթաց չէ, բազմաթիվ անգամվա գործընթացներ են, որտեղ եթե մի անգամ կատարվի դա, այլևս այդ գործընթացներին չվերադառնանք, դադարի նաև պետությունը գոյություն ունենալ։ Անկախության հռչակումից հետո 5 անգամ դատաիրական բարեփոխումներ են կատարվել։ Ներկայումս էլ կա ռազմավարական ծրագիր դատաիրական բարեփոխումները կատարելու վերաբերյալ 2013-2017 թվականների, բայց տեսեք, ծրագիրը դեռևս իր կատարման փուլում է գտնում եւ սահմանադրական փոփոխություններ են գալիս։ Պարզ է, որ սահմանադրությունից հետո, փոփոխություններից հետո դատաիրավական բարեփոխումները պետք է շարունակվեն, որտեղ ըստ սահմանադրության հայեցակարգի նոր սկզբունքներ են լինելու, դատական իշխանության հեղինակությունը պետք է բարձրացվի, ինքնակառավարման մարմինների կարգավիճակը պետք է ճշտվի, բարեփոխումները մշտականել կան բոլոր պետություններում։ Ըստ սահմանադրության դատարանները անկախ են, միջդեռ կյանքում այդպես չէ։ Ինչպես հասնել իրական անկախության այս նոր ռազմավարական ծրագիրը բարեփոխումների հնարավորություն կտա ինչ որ չափով մոտենալ այդ նպատակին։ Անկախությունը հարաբերական կատեգորիա է։ Ինչպես որ ազատությունը։ Այո, հարաբերական կատեգորիա է, որովհետև անցման շրջանի պետություններում միշտ պետական շինարարության հարցերը ցավագին է լինում։ պայքար է գնում հնի եւ նորի միջեւ։ Նույնիսկ շահերի բախում է լինում, բայց նորը միշտ էլ հաղթահարում է հին հարաբերությունները։ Նույնն էլ դատաիրավական բարեփոխումներն են։ Մեկ միասնական պետական իշխանությունը բաժանում է 3 թևերի՝ օրեսդիր, գործադիր, դատական։ Այստեղ հարցը այն չի, որն է անկախ, այստեղ հարցը կայանում է նրանում, որ այդ 3 թևերի միջև ինչպիսի զսպումներ կան, ինչպիսի լծակներ կան, մեկը մյուսի վրա ինչպես է ազդում, փոխներգործության հակակշիռներ, այլ եթե դա հաջողությամբ լուծված է լինում տվյալ երկրի սահմանադրության մեջ, այդ ժամանակ կարելի է խոսել իշխանության թևերի տարանջատման եւ այդ թվում դատական իշխանության անկախության մասին։ Ամեն ինչ կախված չլինի անձանցից, այլ լինի համակարգային փոփոխություն։ Անկախ նրանից, ով է գործադիր իշխանության գլուխ կամ դատական իշխանության գլուխ, գործի օրենքը։ Այո, գործի օրենքը, բայց պետք է նաեւ նշանակություն տալ, որ իշխանություններում աշխատող անձին պետք է լինի մաքուր եւ անբասիր։ Ժողովրդի վստահությունը դատարանների իրավական համակարգի հանդեպ ինչպես մեծացնել։ Մեր մաքուր, անկաշառ, անժանգխնդիր աշխատանքով։ Իսկ ինչպես անել, որ նման աշխատանք ապահովի, դատավորը լինի մաքուր եւ անկաշառ։ Աշխատավարձերի բարձրացումը ըստ երևույթին ուղի չէ։ Դատավորը որպես անձ իծնե պետք է մաքուր եւ անկաշառ լինի, բայց գիտեք, որ դատական իշխանության հեղինակությունը օրստորե բարձրանում է, հարցախուզներ է եղել եւ այդ հարցախուզների համաձայն նույնիսկ մեր դատական իշխանության հեղինակությունը, վստահությունը ժողովրդի մեջ ավելի բարձր է, քան Հայաստանի Հանրապետությունում կամ Հարևան Հանրապետությունում, Ադրբեջանում։ Իսկապես անհրաժեշտություն են սահմանադրական փոփոխությունները։ Խնդրում եմ պատասխանել որպես իրավագետ։ Ինչ կկործնենք, եթե դրանք չկատարվեն։ Դրա մասին ես կարծում եմ խոսել ավելորդ է, որտեղ արդեն հայեցակարգը կա։ Պետք է արդեն քննարկենք այդ հայեցակարգի ուժեղ եւ թույլ կողմերը, եթե նախագիծը արդեն հրապարակվի, կարող ենք թերությունների, դրական եւ բացական կողմերի վրա մեր կարծիքը ազատ արտահայտենք։ Այդ դեպքում մի ուրիշ հարցի կխնդրեի պատասխանեք, ինչ փոփոխություն եք առաջարկում սահմանադրությունում ուղղված դատարանների եւ դատավորների իրական անկախության։ Հայեցակարգում ահագին նորություն կա դատաիրավական բնագավառի վերաբերյալ, ըստ հայեցակարգի նոր սկզբունքներ են լինելու, որոնք բարձրացնելու են դատական իշխանության հեղինակությունը, դատավորների նշանակման եւ պաշտոնից ազատման նոր կարգ է սահմանում, բարձրացում է դատական իշխանության ինքնակառավարման մարմինների արդարադատության խորհրդի հեղինակությունը, դատավորի կարգավիճակը, բազմաթիվ հարցեր, նախագիծը եթե հրապարակվի, տեսնենք, կարող է հայեցակարգը հաջող լինի, բայց նախագիծը ոչ հաջող, նախագիծը կհրապարակվի, այդ ժամանակ կարող ենք կարծիք հայտնել։ Ավարտվեց ասպարես հաղորդաշարի հերթական 2016 թվականի սեպտեմբերի 6-ի թողարկումը։